Co? Chciałbyś nowe stereo Dolby plus laski od kolby, co wyliże i torby, walizę forsy, na tamisie port i skórzane portki. Gino Rossy orbit na mieście, chętnie, ponadprzeciętnie wniesie, pułapy mieć wszystko co w interesie. Chuja ile zniesiesz króla, co krzywe ma berło, serio za każde oszczerstwo wpierdol, większy od kampanii Selgros. Głupki pokażcie wiedzę, a nie opalone rówki, ojca hajs i zagłówki, pokaż straż i warunki, w jakich on zdobyty, nie kradnę, nie zabijam, póki nagrywam płyty. Nieważne, nie zabiję nigdy, ukradnę, bo kradną wszyscy. Sukinsyn, myślisz? Zanim powiesz głośno, pomyśl dwa razy i najlepiej ochłoń. OSTYR na majku plus MAD na nutach. Nie ma nic za darmo, czyżby? Myślałeś czym cię karmią, to liczby? Wyjdźmy naprzeciw tym wszystkim. Pytanie, 100 000 razy zielony parlament. Nic nie ma za darmo, czyżby? Myślałeś czym cię karmią, to liczby? Wyjdźmy naprzeciw tym wszystkim. Pytanie, 100 000 razy zielony parlament.